to program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 marca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce przeprowadzono już prawie 4 miliony szczepień przeciw COVID-19. Pierwsi pacjenci z Czech zostaną przewiezieni do szpitali w Polsce i w Niemczech. Odwołano pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie płockim na Mazowszu. W Polsce przeprowadzono już 3 970 000 szczepień przeciw COVID-19. Jedną dawkę szczepionki przyjęło ponad 2 539 000 osób, a dwie ponad 1 430 000. Dziś Polska otrzymała dostawy szczepionek od dwóch producentów, Pfizera i AstraZeneca. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski mówi, że dziś dostawy były zgodne z wcześniejszymi uzgodnieniami. AstraZeneca dostarczyła 340 tysięcy szczepionek. To będą szczepionki, które już pojechały do dystrybucji w całości do szpitali, które będą szczepić grupę zero. Zależy nam na tym, aby jak najszybciej tę grupę również zabezpieczyć przed koronawirusem. Drugi producent, firma Pfizer, dostarczył do nas 387 tysięcy szczepionek, które od jutra rano będą trafiały do punktów szczepień. Dostawa szczepionki od firmy Moderna to ponad 200 tysięcy dawek, jest spodziewana w połowie tygodnia. Pierwsi pacjenci z Czech zostaną przewiezieni do szpitali w Polsce i w Niemczech. W czeskich placówkach sytuacja jest nadal krytyczna. W skali kraju na oddziałach intensywnej opieki medycznej wolnych pozostaje 14% miejsc, jednak w niektórych szpitalach zajęte są wszystkie łóżka dla pacjentów z COVID-19. Do jednego z polskich szpitali ma trafić pacjentka z Uścia nad Orlicą w kraju pardubickim. W ubiegłym tygodniu region jako pierwszy ogłosił stan zbiorowego zagrożenia życia w związku z przeciążeniem miejscowej służby zdrowia. Aktualnie hospitalizowanych jest tam 543 chorych na COVID-19, a 77 z nich jest w ciężkim stanie. Minister spraw zagranicznych Czech Tomasz Petříček powiedział, że początkowo do Polski miało trafić dwoje pacjentów z kraju pardubickiego. Łóżka u naszych sąsiadów także zapełniają się. Szpital w Polsce poinformował nas, że z oferowanych dwóch miejsc dostępne jest już tylko jedno. Szef czeskiego MSZ poinformował też, że kolejnych 6 pacjentów z kraju libereckiego ma zostać przewiezionych do szpitali w Niemczech. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. W czwartek odbędzie się posiedzenie Rady Doradców Politycznych przy premierze. Jej przewodniczący Krzysztof Tchórzewski mówi, że celem spotkania będzie ustalenie zagadnień, którymi powinna zająć się Rada. Część tych zagadnień na pewno przedstawi nam pan premier albo jego przedstawiciel, które by oczekiwał, żeby Rada się nim zajęła, ale także wszyscy członkowie Rady taką prośbę otrzymali wraz ze zwołaniem Rady, żeby się przygotowali do tego, żeby przedstawić, jakie problemy według nich powinny być, które notują Polaków, które problemy powinny być też rozpatrywane przez Radę, do których by członkowie Rady chcieli, żeby sama Rada wyraziła opinię. Rada Doradców Politycznych przy premierze liczy 21 osób. Strażacy wydobyli z Narwi w Tykocinie samochód osobowy, który wpadł do rzeki w niedzielę. 35-letni kierowca sam wydostał się na brzeg. Kontakt z nim był jednak utrudniony, dlatego nie było wiadomo, czy autem nie podróżował ktoś inny. Ktoś jeszcze. Młodszy brygadier Andrzej Łęczycki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku mówi, że akcja wydobywania pojazdu była trudna, między innymi z powodu silnego nurtu. Wartki nur, brak przejrzystości wody, nur, który schodził na dno, widział tylko na odległość swojej dłoni. Na miejscu pracowały dwie grupy wodno-nurkowe, jedna z Augustowa, druga z Moniek, plus siły lokalnej OSP. Najważniejsze jest to, że po wyciągnięciu samochodu na brzeg okazało się, że nikogo w środku nie było. Akcja poszukiwania i wydobywania pojazdu trwała 5 godzin. Po prawie 4 tygodniach odwołano pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie płockim. Poziom Wisły opadł poniżej stanów ostrzegawczych. Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego w płockim starostwie Piotr Jakubowski mówi, że jutro i w środę będzie prowadzony przegląd wałów nadwyrężonych przez wysoką wodę i bobry. Taki pierwszy przegląd techniczny wałów wspólnie z przedstawicielami Wód Polskich oraz przedstawicielami samorządów gminnych oraz Ochotniczą Strażą Pożarną. Planujemy się też spotkać we Włocławku w zarządzie zlewni z kierownikiem akcji lodołamania. Na chwilę obecną mamy kryzys zażegnany, ale nie mamy rozwiązanych tak naprawdę żadnych problemów, które do tego doprowadziły. Woda w Wiśle w powiecie płockim opada średnio o 10 cm dziennie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek, dzień na zachodzie słoneczny, poza tym pochmurno i miejscami może spaść śnieg od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 5 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

No, dziękujemy panu. To taki macho, super macho Kid Rock. Proszę sobie wyobrazić, jeśli ktoś z państwa nie wie albo zapomniał o tym, że Kid Rock był małżonkiem, no, Pameli Anderson. Proszę sobie wyobrazić, no to musi być mega, mega macho. I proszę sobie wyobrazić, iż wytrzymali ze sobą ile? 5 miesięcy. Potem rozwód. Potem Tommy Lee się pojawił. No ale to zupełnie inna historia. Kid Rock też, może przypomnę, bardzo dużo płyt sprzedał. Ponad 30 milionów. Zaczynał od raperki, no a potem różne inne ładne melodie dynamiczne sobie wymyślał. Robert James Ritchie, tak nazywa się naprawdę. Młody, ile? 71 rocznik, teraz też będzie bardzo młody, może bardziej duchem młody, bo to już rocznik 42, ale postać, no, niezwykle ważna w historii muzyki, i to nie tylko rockowej, bo i klasycznej, i eksperymentalnej, i tak zwanej współczesnej. John Cale. Też nie wszyscy o tym mówią, bo myślę, że wiedzą o tym, iż John Cale, no, zaczynając z grupą The Velvet Underground, a do roku 1968 występował w tym zespole, no to taki trochę protoplasta i punk rocka, i nowej fali, no a potem niesamowita muzyka z Velvetami, a potem płyty solowe, już chyba 17 albo 18 solowych albumów. Myślę o tych w kategorii muzyka rock. To co, zajrzymy do jednego z solowych albumów Johna Cale'a, M. Fans, tak nazywa się to wydawnictwo, a utwór nosi tytuł Chinese Envoy. John Cale. She was a princess, much lower than people thought. tonacji trójki John Cale. A w latach 60. razem z Lou Reedem, z Nico też. No, fantastyczny to był skład Velvet Underground. No, ale to już stare dzieje. Proszę Państwa, myślę, że teraz będzie zaskoczenie. No, dla mnie ta płyta była zaskoczeniem. Ta płyta zatytułowana Good Luck Seeker ukazała się w roku ubiegłym, no, ale gdzieś tam, myślę, przeszła. Może nie do końca zauważona. Zespół The Waterboys, lubiany przez słuchaczy trójki, no Mike Scott, i zespół złożony też i tam Irlandczyk, i Walijczyk, i Anglik, no i Scott w roli głównej, który przez 10 lat funkcjonował solo, ale powrócił do zespołu, no i zaskakuje z tym zespołem. 14. płyta Good Luck Seeker. Dużo ciekawych rzeczy, ale zaskakujących, tak jak podkreślam, tam się dzieje. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa by rozpoznał bez zapowiedzi, że to jest Scott i to grupa The Waterboys. No to proszę posłuchać. Ten utwór nosi tytuł The Golden Work. I saw a pretty light. I threw a fruit in it. I double back my dazzle eye. I double back my dazzle eye. To the garden flowers of the golden world. To the garden flowers of the gold. The universal sign, all before I could go west and roll. To the corner of the Cornish King, nor did my blackbird ever sing. The dark and glamour of the golden world, the dark and glamour of the golden world. Minut po godzinie 18. Kiedyś folkowo-rockowy zespół The Waterboys, a teraz tak brzmi. No to stosunkowo świeża płyta sprzed kilku miesięcy. The Waterboys. Proszę Państwa, a co dzieje się u pana doktora Hałabały? Coraz więcej polskich zespołów, tych nieco zapomnianych, które pozawieszały działalność, no, z różnych względów, też z powodu zarazy, wróciło do komponowania, tworzenia, grania, nagrywania i doktor Hałabała też powrócił. Doktor, tak to jest w oryginale. Doktor Hałabała and Siedmiu Zbójów. Dokładnie tak nazywa się grupa, no, która na początku tego wieku dość mocno zaznaczyła swoją obecność. Ja tylko przypomnę piosenkę radiotelegrafistki, słynny motyw z Czterech Pancernych, to doktora dzieło, no i po latach, a zespół powstał ile? 14 lat temu i powrócił i z nową piosenką Happy, a zatem doktor Hałabała, proszę. Trochę radości wniósł pan doktor Hałabała i jego Siedmiu Zbójów. Po latach powrót z utworem Happy. Proszę państwa, i myślę, że teraz, no ale gdzieś tam troszkę będzie dalej ten sam klimat z elektroniką w dużej mierze, ale zespół wielce interesujący i z bardzo interesującego kraju, gdzie rynek muzyczny świetnie ustawiony, zresztą nie tylko muzyczny, bo i kino, i sport, myślę o Islandii. I kolejna grupa, myślę, że warto zwrócić uwagę na ten band Blood Group, grupa krwi po prostu, tak nazywa się ta orkiestra. I utwór zatytułowany Ain't Easy, prosto z Islandii. We'll be right back. Ciekawe rzeczy dzieją się na Islandii. Nasłuchali się Kraftwerku, to inna sprawa. Blood Group, tak nazywa się ta formacja. Proszę Państwa, to mieliśmy wielkiego Johna Cale'a kilkanaście minut temu i kolejna wielka postać w historii muzyki. Dr. John, no niestety świętej pamięci, w 2019 roku pożegnaliśmy doktora Johna, pana Malcolma, Johna Rebeneka, tak na juniora, tak nazywał się naprawdę, no ale znamy go jako doktora Johna, znamy wspaniałe płyty z największymi, nagrywał, koncertował. W końcu lat 50. zaczynał karierę, 6 nagród Grammy w dorobku, a nagrywał i z Vanem Morrisonem, i z Ringo Starrem, i z Ericiem Claptonem. Długo, długo można by wymieniać i zatrzymamy się przy Sir Ericu Claptonie. Razem teraz panowie Dr. John i Eric Clapton. Stripped Away. Like most decay. Long come the water. Clapton, na wokalu i na fortepianie Dr. John. W tonacji trójki Morrissey będzie bez zespołu The Smiths, bo to stare dzieje. Morrissey od lat solo i od czasu do czasu zaskakuje. Lubi bardzo nagrywać swoje wersje utworów mniej, bardziej znanych, ale przebojów też z lat 60., 70. Zwróciłem uwagę na utwór zatytułowany Lady Willpower. Jako wychowany na muzyce lat 60. przypomniałem sobie o zespole Gary Puckett and the Union Gap. No to przez jakiś czas był bardzo popularny na Wyspach Brytyjskich zespół i przez to u nas grany i śpiewany, na przykład ta piosenka Lady Willpower, aż prosi się o to, aby pośpiewać. No to posłuchajmy wersji Morrisseya, Lady Willpower. To see me, but you're afraid of what I might have on my mind. One thing you can be sure of, I'll take good care of your love if you will let me give you mine. Lady, tell you the facts of life. There is so much you have to learn. And I would gladly show you if I could only know you and get your love in return. Me and I'll shower your heart with No to pogrywam dziś świątecznie i to naprawdę ten sam Morrissey z zespołu The Smith, Lady Willpower, jeden z przebojów z lat 60. No i będzie teraz po polsku i w dalszym ciągu cały czas wspieramy i będziemy coraz bardziej wspierać polską twórczość muzyczną i zwracam uwagę na te powracające zespoły. Akurat Iwo Partizan powrócił tak na dobre w ubiegłym roku z płytą Nie nagrywaj mnie, tak się nazywa krążek. No to teraz słuchacze, którzy w latach 80. odwiedzali Jarocin i ten nasz festiwal rockowy, czy muzyków rockowych, pamiętają być może właśnie Iwo Partizana. Dokładnie to był 85. rok, wtedy Złota Dziesiątka, potem jeszcze taki festiwal warszawski Poza Kontrolą. No i sporo różnych przeglądów, konkursów i zespół powrócił, to najważniejsze. Pozdrawiam całe Mogilno, bo grupa z Mogilna właśnie i z tej nowej, cały czas nowej płyty Iwo Partizan będzie Pustka. I w kuchni, ciemny przedpokój, pani kurator, pojutrze jest wszędzie, akwarium żyje, czuję się lepiej, segregacja śmieci, przy łóżku butelki, zażywam trochę na senę, pustka ogarnia mnie coraz częściej, niedługo mnie tu nie będzie, zażywam trochę na senę. Na czwartym piętrze, w bloku bez windy, drzwi są otwarte, są tu też inni przyjaciele, przyjaciół, wrogowie, wrogów, sąsiedzi, sąsiadów, winni, niewinni. Zażywam trochę na senę, pustka ogarnia mnie coraz częściej, niedługo mnie tu nie będzie. Zażywam trochę na senę. Te same czynności, wielkie wyzwania, nowe otwarcia, kończę po chwili, nie wiem z kim jeszcze mam do czynienia, błądzę w ciemnościach, niewiele pamiętam. Zażywam trochę na senę, pustka ogarnia mnie coraz częściej, niedługo mnie tu nie będzie, zażywam trochę na senę. No i teraz zupełnie inny klimat, inny świat muzyki i sam przyznaję, tak troszkę zaniedbałem ten krążek i ten duet. Będzie Yellow, płyta z ubiegłego roku, ale naprawdę tak sobie słucham coraz więcej. Ej, coraz bardziej podoba mi się ten album, zatytułowany po prostu Point. To są cały czas ci sami panowie. Dieter Meyer śpiewający, Boris Blank robiący wszystko i syntezatorowo, i nowofalowo trochę, i Zurich, 79 rok, wtedy zaczęła się cała historia. Zaglądamy do tego 14 albumu tandemu Yellow i będzie teraz Way Down. Cała płyta bardzo do przodu. Point, tak nazywa się to najnowsze z ubiegłego roku wydawnictwo duetu Yellow. No to byli panowie ze Szwajcarii, teraz pan z Anglii. Ja pamiętam, jak w drugiej połowie lat 70., jak mnie ogarnął ten punkowy boom w Anglii, to gdzieś tam równolegle pojawiło się kilku panów i oni pojawiali się pod szyldem już New Wave, między innymi Elvis Costello. No i tyle lat minęło, kilka dekad, cały czas jest jednym z moich ulubionych artystów, śpiewający różne rzeczy i zmieniający gatunki, i jazz, i country, i rock, i co się da. Ale myślę, że to jest też jeden z ulubionych artystów słuchaczy Trójki. Teraz myślę, że to będzie It's Time właśnie dla Elvisa Costello. The part is over, your time is up. You've had your last pointless teardrop washed down in that broken coffee cup. This magic moment concludes when that cigarette ends. Now it seems more like a sentence or something you always had to fake. This magic moment concludes when they turn out the light. It's not muzyki Elvis Costello. No to jeszcze na koniec Dzioło. Dzioło, proszę Państwa, z Kobiura na Śląsku. To kiedyś była dzielnica Tychów. I to jest zespół, który powrócił. Dzioło. Różna muzyka, coraz lepsza forma. Po 4 latach powrót. Tekst w dużej mierze Czesława Niemena i zespołu. Panowie bracia Kłakusowie w rolach głównych. Jeszcze córki, żona i bardzo ciekawa muzyka. To za chwilę już wystartowali Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska, Marek Wiernik, grupa Dzioło w utworze Poza cztery strony świata. W ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnie, nie ogarnie. Światło jest w tobie i we mnie, i ciemność nas nie ogarnie, nie ogarnie. Wolna wola, dobra wola, nigdy zła wola, nigdy zło. No bo zło strachem się karmi, strachem się karmi. Nie bój się, nie bój się, jesteś wolnym człowiekiem. Zdejmij maskę, podaj mi rękę, przytul się mocno, mocno. No bo miłość strach wymiata, poza cztery strony świata wymiata. Zapraszamy do reklamy.